przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 grudnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zaczynamy widzieć stabilizację, mówi o pandemii wiceminister zdrowia. Dziś mamy ponad 27 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. O kolejnych 58 próbach nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski informują służby. Dwoje strażaków ochotników zginęło, trzech jest rannych. Jechali do pożaru, ich samochód zderzył się z tirem. Widać pierwsze oznaki stabilizacji, tak o najnowszych danych epidemicznych, mówi wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska poinformował w programie Pierwszym Polskiego Radia o ponad 27 356 nowych przypadkach koronawirusa i 502 zgonach. Zaapelował o wykonywanie testów na obecność koronawirusa. Zlecenie na test można otrzymać m.in. przez internet. Wczesne zgłoszenie się do lekarza i wykonanie badań może uratować życie, podkreśla wiceminister. Zgłaszają się pacjenci zdecydowanie za późno. To jest 9., 10., a nawet jeszcze później doba od zakażenia. Czasem naprawdę jest za późno, aby pomóc. Więc mój apel, jeżeli jesteśmy chorzy, mamy jakieś objawy, zgłośmy się czy do lekarza rodzinnego, czy do szpitalnego działu ratunkowego. Nie czekajmy z tą diagnozą, bo myślę, że bardzo ważne jest wykonanie tej pierwszej diagnostyki, czyli zdjęcia, czy tomografii naszych płuc, abyśmy wiedzieli, jaki jest zaawansowany stopień tej infekcji koronawirusa. Minionej doby wykonano prawie 110 tysięcy testów. Przeciw koronawirusowi zaszczepiło się do tej pory w pełni ponad 20 400 000 Polaków. Trzecią dawkę przyjął premier Mateusz Morawiecki, który apelował o szczepienie się. Premier Mateusz Morawiecki przyjął trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 w punkcie szczepień na Stadionie Narodowym w Warszawie. Szef rządu zaapelował do wszystkich o szczepienie się. Bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby wszyscy państwo, którzy jeszcze nie przyjęliście pierwszej dawki, bądź którzy możecie przyjąć trzecią dawkę, żebyście jak najszybciej to zrobili. Do szkół trafi list od ministrów zdrowia Adama Niedzielskiego oraz edukacji i nauki Przemysława Czarnka dotyczący szczepień dzieci przeciw COVID-19. Następnie list zostanie rozesłany do rodziców, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W tym liście jest dosyć jasno wskazane, co dają nam szczepienia na COVID. Jak często niestety mamy do czynienia z hospitalizacją w ciężkim przebiegu COVID-u u dzieci i jak skuteczne i bezpieczne są szczepionki. Szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat rozpoczną się w połowie grudnia. Do tego czasu do Polski powinny dotrzeć szczepionki dla tej grupy wiekowej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że sytuacja na granicy z Białorusią stabilizuje się, chociaż jak zaznaczył, w najbliższym czasie możemy spodziewać się nasilenia ataków. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia wskazał, że białoruskie władze angażują kolejne służby do wspierania ataków migrantów na polską granicę. Mamy kolejne bardzo niepokojące informacje, że służba leśna po stronie białoruskiej otrzymała wytyczne, aby przygotowywać specjalne drabiny, które mają służyć do przekraczania zabezpieczenia granicy polsko-białoruskiej, więc należy się spodziewać, że w najbliższym czasie ataki na polską granicę będą bardziej intensywne. Minionej doby 58 osób próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Wiceminister Skulkiewicz wskazał, że migranci forsowali granice w okolicach Szudziałowa, Czeremchy i Dołhobrodów. Dwóch strażaków ochotników zginęło w wypadku drogowym jadąc na interwencję. Troje innych zostało rannych. Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 10 w Czernikowie pod Toruniem, mówił na antenie Polskiego Radia Kierowców rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Złożył też kondolencje rodzinom ofiar. Niestety bardzo przykra wiadomość. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Bartkowiak i właściwie cała społeczność strażacka składamy wyrazy ubolewania, żalu i współczucia rodzinom tych zmarłych strażaków. Ranni są przytomni. Na miejscu jest prokurator i strażacy. WTA, organizacja zarządzająca tenisowymi rozgrywkami kobiet, zawiesza wszystkie turnieje na terytorium Chin, łącznie z Hongkongiem. To odpowiedź organizacji na niejasną sytuację znanej chińskiej tenisistki Peng Shuai, która kilka tygodni temu oskarżyła jednego z czołowych chińskich polityków o wykorzystywanie seksualne. Po tym, jak w mediach społecznościowych Peng Shuai oskarżyła byłego wicepremiera Chin Zhanga Oli o wykorzystywanie seksualne, informacje na jej temat cenzurowane były w chińskich mediach. Wiele osobistości świata sportu wyrażało obawy o bezpieczeństwo Peng, która przez kilkanaście dni od wydania oświadczenia nie była widziana publicznie. Chińskie media publikowały potem krótkie wideo mające świadczyć o tym, że tenisistka ma się dobrze, a 21 listopada dzięki łączom wideo rozmawiał z nią szef MKOL Thomas Bach. Nie rozwiało to jednak wątpliwości dotyczących tego, czy Peng Shuai nie jest poddawana naciskom ze strony władz, czy też przetrzymywana wbrew własnej woli. Z tego powodu WTA poinformowało o zawieszeniu wszelkich turniejów w Chińskiej Republice Ludowej w 2022 roku. Decyzję ogłoszono na dwa miesiące przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Organizacje broniące praw człowieka wzywają do bojkotu tej imprezy, a tak zwany bojkot dyplomatyczny rozważają władze USA, Wielkiej Brytanii i Australii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, lokalnie opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu i wszędzie porywisty wiatr. W Szklarskiej Porębie 1 stopień, w Szczecinie 2, w Gdańsku 3, w Poznaniu 4, w Białymstoku i Warszawie 5, w Krakowie 7, a w Rzeszowie 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupuj bez VAT duże AGD. Suszarka Beko z technologią FlexiSense i pompą ciepła. Teraz tylko za 1706 zł, taniej o 392 zł. A zmywarka Beko z 8 programami pracy za 1666 zł, taniej o 383 zł. Szczegóły w regulaminie u sprzedawcy i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Zarejestruj się na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Jeżeli od Twojego szczepienia minęło minimum 6 miesięcy, już teraz możesz przyjąć trzecią przypominającą dawkę szczepionki. Od 2 listopada 2021 roku szczepienia przypominające dostępne są dla wszystkich w pełni zaszczepionych osób pełnoletnich. To najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią wywołaną koronawirusem. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 989. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc sześciu ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowit. Irenko, co tam czytasz? A, nic takiego. Kurs rysunku. Od zawsze ci się to marzy, co? Ale są ważniejsze potrzeby. Twoje okulary, prezent dla wnusi. Dzięki programowi Polski Ład w portfelach emerytów i rencistów zostanie więcej pieniędzy. Dla nas to prawie 3000 rocznie na codzienne potrzeby i pasje. A ty wiesz, ile zyskasz na Polskim Ładzie? Sprawdź na podatki.gov.pl. Emerytura bez podatku, więcej w portfelach. Kampania Ministerstwa Finansów. Niech ogarnie Cię mikołajkowe szaleństwo. Wszystkie zabawki w super ofercie. Już teraz drugą tańszą zabawkę kupisz 50% taniej. Promocja trwa do niedzieli, tylko w sklepach stacjonarnych. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Ho, ho, ho. Co chciałbyś dostać od Mikołaja? 200 tysięcy złotych? 200 tysięcy od Mikołaja? To tylko w Lotto. Kup zdrabkę 200 tysięcy od Mikołaja i spraw bliskim radość. Graj w punktach Lotto. Marian, zobacz, jakie fajne promocje mają w Media Expert na przecenach na święta. No, super, Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No i dwie raty gratis dają. Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem ponownie witamy Państwa. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Olga Szućko. Jest naprawdę piękny dzień, piękny czwartek. Kultura rozwija się cudownie i są pytania postawione, których podejrzewam jeszcze nikt z Państwa nie postawił. Na przykład, czy Adam Mickiewicz był prekursorem science fiction? Okazuje się, że jest taka możliwość. Historia przyszłości jest to monumentalne dzieło literackie Mickiewicza, które nigdy nie zostało opublikowane. O jego istnieniu wiemy dzięki nielicznym zachowanym urywkom oraz korespondencji. Wiersz miał tam przewidzieć wiele przełomowych wynalazków, proszę państwa. Radio, telefon, samolot, pojazd kosmiczny, światłowód, a nawet coś na kształt internetu. Inspirowana mickiewiczowską futurologią instalacja multimedialna Jakuba Wojnarowskiego Sol Salutis Mowa Lipczy została przygotowana z myślą o inauguracji Roku Polskiego Romantyzmu 1 grudnia, czyli wczoraj można było zobaczyć w Paryżu tę instalację. Naszym gościem w tej godzinie będzie właśnie Jakub Wojnarowski, twórca tej instalacji i człowiek, który sprawdził chyba wszystkie liczby w twórczości Adama Mickiewicza. Wczoraj wieczorem rozpoczął się 11. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Transatlantyk i o tym wydarzeniu, o tym, co warto do niedzieli w Warszawie zobaczyć, usłyszeć, na co pójść, z Bartkiem Pulcynem, organizatorem, będzie rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźmiński. W tej godzinie również czeka nas oczywiście fragment prozy, czyli Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, konno przez Azję Centralną. Czytać będzie Mirosław Zbrojewicz. Sweet and sour, Jane, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Trójka. Program trzeci. Drodzy Państwo, zobaczmy, co tam w kinie. Wczoraj wieczorem rozpoczął się 11. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Transatlantyk. Po edycjach w Poznaniu, Łodzi, Katowicach w tym roku odbywa się w Warszawie. Potrwa do niedzieli. Z Bartkiem Pulcynem, odpowiedzialnym za program tegorocznego festiwalu, rozmawia oczywiście Ryszard Jaźmiński. Fajny film. W tym roku to nieco krótszy festiwal niż zwykle i w nowym miejscu. Tak jest. Transatlantyk przypłynął do Warszawy i zatumował w kinie Kinogram, w samym środku Warszawy, najnowsze kino. Całkiem niedawno otwarte dopiero. Tak, tak. Polecam, żeby tam zawitać. No i krótszy z wielu względów, ale chcieliśmy mimo różnych perturbacji, trudności też po-covidowych utrzymać kontakt z naszą publicznością i spotkać się właśnie na początku grudnia. Czyli jeszcze do niedzieli można wybrać się na stacjonarne pokazy filmowe. Tak jest. Weekend już gramy cały dzień od rana. W tygodniu seanse zaczynają się od 16. Jak wiele filmów w tym roku pokażecie na Transatlantyku? To są 33 filmy. Wszystkie filmy kręcą się wokół tematu Czas Nagród. I bardzo wiele filmów mamy takich, które już otrzymały nagrody. Na wielu festiwalach od Cannes, Sundance, przez Berlin, Wenecję i Toronto. Aż po takie, które spodziewacie się, że dopiero wielkie, wspaniałe nagrody dostaną, tak? Tak, tak, bo koniec roku. Ale też spojrzenie w przyszłość, kiedy czujemy i wiemy chyba nawet już to, że czy przeczuwamy raczej, że wiele z naszych filmów otrzyma nominacje, czy wręcz nagrody, czy to będzie Oscar, czy BAFTA, czy Cezar, czy Goya. Wiele tych nagród na początku roku będzie przyznawanych. No to może podajmy kilka konkretnych już filmowych przykładów na to. No tak, wielkim faworytem oscarowym jest Belfast, który otworzył wczoraj nasz festiwal. Będzie jeszcze jeden pokaz przed nami. To jest Kenneth Branagh, czyli taki naprawdę bardzo mocny i wymarzony film na otwarcie. Będzie chociażby też Córka, która właśnie w poniedziałek otrzymała 5 nagród Gotham. Wielka faworytka Maggie Gyllenhaal, która występuje po raz pierwszy w roli reżyserki, a obok niej, a czyli raczej na ekranie dzięki niej, Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, Dagmar Domińczyk i Ed Harris. To jest taka, myślę, że jedna z faworytek. No i na przykład film Przeżyć, który zrobił furorę już w 2021, to było pasmo jego sukcesu, bo wygrał Sundance. To jest dokument animowany. Jednocześnie jest zgłoszony też przez Danię do Oscara w kategorii film międzynarodowy, więc jakby się udało, że wygra w trzech kategoriach, no to byłoby historyczne wydarzenie, a jest to film rzeczywiście przez wielu oceniany za jeden z takich filmów, które po prostu trzeba obejrzeć. Zmieniła się formuła festiwalu, ale czy jest w tym roku jakiś konkurs? Czy te filmy też są oceniane? Czy jest to raczej właśnie takie po prostu oglądanie w wielu wypadkach po raz pierwszy w Polsce nowych tytułów? W tym roku mamy taką formę bardziej konfrontacji. Konfrontacji, które ja pamiętam z lat PRL-u, oczywiście nie mojego życia, ale kiedy czytałem o nich. Takiego zebrania w jednym miejscu, w tym wypadku, w jednym miejscu i czasie w ciągu tych 5 dni. Naprawdę przeglądu najlepszych, najważniejszych tytułów, które się na koniec roku objawiają, bo to też są filmy, które były znane wcześniej, ale one teraz zyskują ten taki oscarowy, nagrodowy, może być złoty szlif i chcemy w ten sposób zobaczyć. Oczywiście wszystkie filmy też poddajemy osądowej widzów i przyznamy nagrodę publiczności, ale w takiej formie plebiscytu, nie tak mocnej, jak to było wcześniej dotyczyła tylko polskich premier, a teraz wszystkie filmy poddajemy ocenie naszych widzów i będziemy sprawdzać, który film przypadł najbardziej do gustu naszej publiczności. A to najważniejsza ocena. Transatlantyk Festiwal Filmowy potrwa do niedzieli. Z Bartkiem Pulcynem, szefem programu festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Lately I feel like I'm losing my senses. I'm broken beyond belief. Sad in this lonely house. Sad at how we fell out. Tell me that you will stay. 'Cause every time you say goodbye, I cry a little less, I cry a little less. And every night you walk away, it hurts a little more, it hurts a little more. You know that you'll always have me. But ooh, I cry a little less, I cry a little less. You know that you'll always have me. But ooh, I cry a little less, I cry a little less. Last night I slept alone, hoping you'd come back home, listening for your steps. But I woke up to emptiness. I realized you'd finally left. I smiled through the tears because every time you say goodbye, I cry a little less. I cry. It hurts a little more. You know that you'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry a little less. You know that you'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry. I'm and cry a little less. You know that you'll always have me. Trójka. Program trzeci. Tym razem, drodzy Państwo, przenosimy się do Paryża, bo tam jest Jakub Wojnarowski, nasz gość, twórca instalacji Sol Salutis Mowa Liczby. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielkie wydarzenie właściwie za panem, chociaż domyślam się, że jeszcze dzisiaj wyrażenia są silne, bo wczoraj był premierowy pokaz tejże instalacji Salutis Mowa Liczb. Czy Adam Mickiewicz był prekursorem science fiction? To jest pytanie pierwsze. Panie Jakubie, jak to się wiąże z pana instalacją Salutis Mowa Liczb? No, muszę odpowiedzieć na pani pytanie twierdząco, że moim zdaniem tak właśnie to wygląda. Mickiewicz był autorem niedokończonego i nieopublikowanego, ale ważnego projektu literackiego, jakim jest Historia przyszłości. Książka, którą zaczął pisać prawie 200 lat temu, opisująca historię naszej cywilizacji kilka stuleci naprzód i przewidująca wiele wynalazków technologicznych, różnego rodzaju wehikułów umożliwiających poruszanie się w przestrzeni, jak statki kosmiczne czy samoloty, aparatura do przesyłania obrazu dźwięku, to z czego dzisiaj bardzo często korzystamy. Przewidział też powstanie światłowodów, czyli optycznego systemu przenoszenia informacji, który miał ustalić świat. Częścią tego systemu miały być archimedejskie zwierciadła przesyłające zwane pismo słoneczne. I właśnie ten wynalazek zainspirował moją instalację. Projekcję, która też bazuje na świetlnych znakach, podbudowanych systemem numerycznym, wywiedzionym z Mickiewiczowskiego 44, czyli kodem, nad którego złamaniem łamało sobie głowę wielu badaczy. Natomiast ja bazowałem na ustaleniach Zdzisława Kępińskiego, który w książce Mickiewicz Hermetyczny dokonał takiego całościowego rozbioru tego kodu na czynniki pierwsze. I doszedłem do wniosku, że punktem wyjścia dla Mickiewicza prawdopodobnie był kwadrat magiczny, w którym połączono kolejne litery polskiego alfabetu z liczbami i z tych konfiguracji powstawały przeróżne słowa, pojęcia. Pojawia się tam też i nazwisko Mickiewicza, a także się pojawia Sol Salutis, czyli Słońce Zbawienia, i stąd właśnie tytuł tej pracy. Także ona bezpośrednio wynika właśnie z tej mickiewiczowskiej inspiracji, ale powiedzmy mniej oczywistej niż to, co większość nas wie na temat naszego wieszcza. I tutaj właśnie na ten aspekt chciałbym szczególnie zwrócić uwagę. Myślę, że są takie momenty, kiedy człowiek zadaje sobie pytanie, dlaczego dopiero teraz, dlaczego nic nie wiedzieliśmy o tym, dlaczego o tym się tak niewiele mówi, historia przyszłości, skoro istnieją fragmenty, skoro o tym się jakby wiemy z korespondencji Adama Mickiewicza, to dlaczego tak niewiele się o tym mówiło do tej pory, pana zdaniem? Ciężko mi powiedzieć, może po prostu nie pasowało to do naszych wyobrażeń na temat Mickiewicza, bo było zbyt od nich odległe. Może też nie pasowało do wyobrażenia na temat twórczości romantycznego poety. To zamiłowanie do nauki i głęboka wiedza naukowa, jaką Mickiewicz tutaj ujawnia, nie do końca wpisuje się w pewne stereotypy na temat romantyzmu. Natomiast moim zdaniem tutaj dochodzi do sprzężenia właśnie tego, co kojarzymy z romantyzmem, czyli powiedzmy pierwiastka irracjonalnego z naukowością. I mam wrażenie, że współcześnie mamy do czynienia z podobną kombinacją i to łączy te dwa momenty w czasie i może być dla nas inspirujące. Natomiast Mickiewicz wyprzedzał takich autorów jak Verne czy Wells o kilkadziesiąt lat, więc gdyby ta książka została opublikowana, no myślę, że na trwałe by się wpisał w kanon światowej literatury science fiction. Może warto opublikować jednak przynajmniej te fragmenty, które zostały i to, co możemy wywnioskować z korespondencji. Niewątpliwie jednak wychodzi na to, że lubimy rozdzielać rzeczy, które raczej należy łączyć. Jednak Adam Mickiewicz był mistykiem, był filozofem, jednak gdzieś tam te jego doświadczenia z kołem Andrzeja Towiańskiego wskazywałyby na to, że mógł jednak poważnie podchodzić do przeróżnych obliczeń matematycznych, a też, że matematyka rządzi naszym światem i liczby rządzą naszym światem i do tego wrócimy za chwilę. Trying to figure it out. Can't hardly sleep. Sol Salutis, mowa liczby. Taki tytuł ma instalacja zrobiona przez naszego gościa, pana Jakuba Wojnarowskiego. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Instalacja zainspirowana historią przyszłości, monumentalnym dziełem literackim Mickiewicza, które nigdy nie zostało opublikowane, a okazuje się, że istnieje we fragmentach. Pojawiają się wzmianki o tym w korespondencji artysty. Panie Jakubie, w jaki sposób pan dotarł w ogóle do tych fragmentów i jak wyglądał proces zgłębiania przez pana tego, właśnie deszyfracja, Mickiewicza i tego, jak podchodził do liczb i w jaki sposób one przejawiały się w jego twórczości, w konstrukcji dzieł, które tworzył? Mhm. Jeśli chodzi o samą historię przyszłości, to można powiedzieć, że to jest wielka zagadka, bo faktycznie ten utwór nie zaistniał w takiej formie zwartej, którą można byłoby upowszechniać. Wiedza o nim jest dostępna, w zasadzie nawet googlując w internecie można już znaleźć podstawowe informacje. Wiele tutaj nam dają zapiski jego znajomych, którzy czytali fragmenty tego utworu i niektórzy z nich zachowały się dosyć konkretne informacje właśnie na ten temat, zwłaszcza na temat wynalazków i pewnych konkretnych proroctw Mickiewicza odnośnie przyszłości. Tutaj nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, ciekawe jest to, że nie tylko przewidział konkretne rozwiązania technologiczne, ale też pewien sposób funkcjonowania społeczeństwa, ponieważ przewidział emancypację kobiet, co wtedy nie było oczywiste, przewidział przemiany geopolityczne, tak, nieuchronną. i konflikt czy rywalizację Zachodu z Chinami, co w XIX wieku wcale nie było oczywiste. Tutaj też właśnie bardzo trafnie to przewidział. I co ciekawe, wpadł też na pomysł numerycznego systemu ewidencji ludności, czyli współczesnym językiem chodzi tak naprawdę o PESEL. To jest to, z czym mamy na co dzień do czynienia. W XIX wieku takie przewidywania właśnie były fantastyką naukową. Tutaj wyraża się to zamiłowanie czy zainteresowanie Mickiewicza liczbami. Natomiast i w jego twórczości poetyckiej znajdziemy też trochę właśnie takich zagadek liczbowych, jak choćby właśnie słynny kod 40 i 4. I w złamaniu tego kodu, tak jak wspomniałem, pomogła mi książka Mickiewicz Hermetyczny, zresztą bardzo polecam. Książka może kontrowersyjna, bo nie wszyscy badacze się zgadzają z jej ustaleniami, ale na pewno niesamowicie kreatywna pod względem łączenia pewnych faktów. I tam w podtekście cały czas jest coś wizualnego. Mimo, że autor co analizuje tekst, to kiedy to czytałem, miałem przed oczami cały czas pewne konfiguracje geometryczno-liczbowe i postanowiłem je zwizualizować w formie tejże instalacji, wzbogacając jeszcze te dwie ścieżki, liczb i liter, o trzecią ścieżkę dźwiękową. I tutaj pomógł mi w tym kompozytor Przemysław Szeler, który udźwiękowił tą instalację, tak by konkretne brzmienia odpowiadały konkretnym literom i liczbom, tworząc słowa i pewne bardziej rozbudowane konfiguracje. Także można powiedzieć, że tutaj współistnieje kilka różnych języków i w ten sposób przemawiają do nas liczby. Z jednej strony to rzeczywiście może być wywrotowe we własnym rozumieniu twórczości, w wyobrażeniu tego twórcy, jakim był Adam Mickiewicz, ale z drugiej strony przecież żyjemy w rzeczywistości, która nie istnieje właściwie bez tabeli, bez statystyk, bez algorytmów. Gdyby nie one, to myślę, że cały system naszych i gospodarczy, i społeczny by po prostu się załamał. Gdzieś tam to wszystko jest wyliczane, więc dlaczego nie mogło być wyliczane już gdzieś tam wcześniej? Ktoś zaczął myśleć w pewnych kategoriach w swoim czasie. I myślę, że może to być interesujące w ogóle spojrzeć na twórczość Adama Mickiewicza i nie tylko na jego, pod innym zupełnie kątem. Ta instalacja, ta praca ma swoje zadanie, bo przecież rok romantyzmu przed nami i będzie podróżować. Gdzie? W tej chwili miała miejsce premiera w Paryżu, w przyszłym tygodniu Rzym, potem Wilno i Stambuł. I docelowo być może też uda się pokazać pracę w Polsce, natomiast w tej chwili najważniejsze są te lokalizacje na krańcach Europy, tak żeby też przypomnieć miejsca związane z Mickiewiczem, bo z każdym z tych miejsc był w jakiś sposób związany. I w ten sposób można powiedzieć, poprzez transmisję tego przekazu, przenoszenie go z miejsca na miejsce, tworzymy namiastkę tej sieci optycznej wymarzonej przez Mickiewicza. Czyli za jakiś czas być może będziemy mieli szansę zobaczyć w Polsce również te instalacje. Mam nadzieję, bo w końcu jednak powinna tutaj trafić gdzieś jako zwieńczenie swojej podróży po świecie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Jakub Wojnarowski, twórca instalacji Sol Salutis, Mowa Liczb. Dziękuję. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic, powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt, wyjadę w końcu stąd. Stajesz się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę, nie mam mnie. gwiazdy. Za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Drodzy Państwo, czas na chwilę relaksu z dobrą prozą. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Do Sajanów, do wybawienia, ciąg dalszy. Fragment 16. Doliny Augiaku i Sejbi są przedzielone szeregami wąskich górskich grzbietów, między którymi leżą głębokie i szerokie wąwozy z grząskimi, niebezpiecznymi torfowiskami. Tu było jedno wielkie topielisko. Bezdenne bagno, jakieś martwe, przeklęte miejsce. Konie zapadały się w bagno do kolan, padały, plątały się nogami w sieci zanurzonych w grząskim torfie korzeni, przygniatały jeźdźców, rzucały się, chrapały, rwały rzemienie i popręgi. Coraz częściej konie pogrążały się w bagnie prawie do kolan jeźdźca. Mój wierzchowiec przewrócił się z głową i piersią do jakiegoś dołu wypełnionego rudą, cuchnącą wodą. Nieszczęśliwe zwierzę zapadło tak głęboko, że piersią już dotykałem powierzchni wody. Z wielkim trudem zdołaliśmy się uratować. Po mnie natychmiast runął wraz z koniem bolszewicki oficer, bardzo poważnie kalecząc sobie głowę o kamień. Mój towarzysz, padając, stłukł sobie kolano. Żołnierze ciągle upadali i ranili się. Przerażone konie chrapały i robiły bokami. Gdzieś daleko, głucho i złowrogo krakał kruk, zwiastun nieszczęścia. Tymczasem droga stała się jeszcze gorsza. Ścieżka prowadziła przez takie samo jak poprzednio grząskie bagno, lecz było ono pokryte konarami złamanych, gnijących na ziemi drzew. Konie, przeskoczywszy przez olbrzymie pnie, nieoczekiwanie trafiały w głębokie trzęsawisko i zaczynały tonąć, zapadając coraz głębiej w czarne, cuchnące błoto. I zwierzęta, i jeźdźcy padali bez przerwy. Wszyscy od dawna już byli pokryci błotem i zbroczeni własną krwią. Ja z moim towarzyszem z przerażeniem spoglądaliśmy na nasze tracące siły wierzchowce, które od dłuższego już czasu prowadziliśmy za uzdy. Nurtowała nas straszliwa myśl, co zrobimy ze sobą w wypadku, gdyby któryś z koni padł. Przecież nie mogliśmy rekwirować koni sojotów na wzór naszych czerwonych towarzyszy. Wreszcie wyszliśmy na rozległą polanę, zarośniętą gęstymi krzakami i otoczoną olbrzymimi odłamami skał, które prawdopodobnie niegdyś stoczyły się ze szczytów okolicznych gór. Nie tylko konie, lecz i ludzie zaczęli się tu zapadać w zimne trzęsawisko, nurzając się w nim aż do pasa i nie czując dna pod stopami. Całą powierzchnię polany stanowiła cienka warstwa torfu, pokrywającego jezioro o czarnej, gnijącej wodzie. Szliśmy pojedynczo, jeden od drugiego w pewnej odległości, żeby zmniejszyć ciężar i uniknąć przerywania się torfowiska. Ze zgrozą spostrzegłem, że krzaki rosnące na torfie chyliły się i kołysały, a ziemia pod nogami uginała się, pękała, a wtedy ze szczelin buchała wstrętna czarna woda. Każdy krok, najmniejsza nieostrożność groziły śmiercią. Przykład mieliśmy bardzo tragiczny. Jeden z żołnierzy próbował zejść wraz z koniem ze ścieżki, zamierzając znaleźć na uboczu twardszą drogę. Lecz zaledwie postąpił kilka kroków, usłyszeliśmy przeraźliwe rżenie konia i krzyk człowieka błagającego o pomoc. Pod koniem i żołnierzem przerwało się torfowisko, otwierając nieznaną i ponurą otchłań. Daremnie koń i człowiek czepiali się nogami i rękami brzegów cienkiej warstwy torfu. Obrywała się coraz to bardziej, a woda i płynne czarne błoto tryskały szybciej i obficiej. Nikt nie mógł zbliżyć się do nich, gdyż nogi śmiałka od razu przerywały sieć gnijących traw i gałęzi. Zdawało się, że ktoś z dołu, z dna tego topieliska podcina coraz dalej cienką warstwę, na której trzymaliśmy się jeszcze. Najpierw znikła głowa konia z wylękłymi, błagającymi oczami, a później zanurzył się wyjący z przerażenia i rozpaczy człowiek. Tylko wielkie bąble wypływały na powierzchnię czarnej wody i powoli pękały. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz.